Asteco Gaia. Comandando mentiras y manipulaciones. No hay mucho que entiende, no sabe, no comprende. Solo que sale de tu puto cojones. Vete, hipocresía. Dentro de tu lista no hay terrorista. Solo personas que van a defenderse, cantando y luchando con uñas y dientes. Cierren la boca a su atención a defensores. No respetan el derecho de las libres opiniones. Veniendo torturando en épocas pasadas. Épocas oscuras, ahora recordadas. It's a mundo humano. Bueno, usted du... Bai, argi dago, bai, eskarkaitzago txegitzen. Eskerrik asko, arkaitz, eskerrik asko. Eskerrak, eskerrak, debekatu duten kontzertua ez dela Ale Zubagoaren aizan, bestela nos mata. Bueno, ba, lehen aipatu dugunez, bueno, hace ya tiempo que en Herricolore ya estuvimos hablando sobre la ley Mordaza y está publicado un escrito que elaboró Pachi Lafuente, que es abogado, que introduce un poquitín, pues para la gente que no... para sí, la gente no, lo, eso es. Eso es, que no sabemos muy bien en qué consiste la ley Mordaza, ¿no? Porque es un tochón. Eso pues es. Pues al menos saber que... Sobre todo en qué nos repercute como uh-huh. ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Porque es... Vamos, muy interesante leerlo, porque cualquier persona se va a sentir, bueno, pues muy identificada. Sobre todo con lo que implica, ¿no? Exactamente. La ley. Y este chico, Pachi Lafuente, lo que indica pues son algunos apuntes, nos ha comentado de la ley tal y como ha pasado, además, como ha pasado al Senado. Eso es. Bueno, cambia un poquito todo, sobre todo el tema de las faltas. Lo que antes era una falta leve, falta grave, pues ahora cambia bastante el significado de la misma y sobre todo de las cuantías, de las multas, ¿no? Que hay al respecto. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un poquito, ¿no? de todo, Naya, allí. Hay de todo. Sobre todo lo que pasa, que lo más importante es que el número de infracciones, o sea, la cuantía y las multas y el número de las infracciones, o sea, al final recogen de manera hasta casi ridícula las formas de protesta en los movimientos sociales. Sí, eso es verdad. Ahora mismo cualquier forma de protesta cualquiera va a ser un acto... no sé cómo llamarlo, terrorista. Un acto terrorista. Entonces, lo más destacado sobre todo además es que va a aumentar la represión. Muchas sanciones ya las pueden aplicar con la ley actual, de hecho se nota ya una mayor utilización, pero como él comenta, pues el derecho penal tiene el atractivo para las fuerzas del orden de poder detenerte, golpearte, etc. La ley de seguridad ciudadana, que así es como se llama, les da el poder de imponerte ellos mismos además la sanción, ya que la tramitación es administrativa, no hay control judicial, solo al final, tras pagar las tasas, y sobre aspectos formales. Y, por tanto, su palabra tiene presunción de veracidad, que ya es justo, es lo que más necesitaba esta sociedad. Eso es. Y además, pues que por eso mismo, además de las infracciones nuevas, hay que tener en cuenta lo fácil que es pues fabricar un atestado, ya que se introducen como faltas graves, hablamos de 600 a 30.000 euros, la desobediencia o resistencia a los agentes y la negativa a identificarse, y faltas leves como las faltas de respeto y consideración. Uh-huh. Si eres pues tan lista que exiges un derecho o que no te golpeen, o sea, básicamente, pues te vas a llevar una sanción por falta de respeto o por negativa a identificarte. Vamos, que en este momento lo que quiere decir es que los señores y las agentes van a ser los que básicamente pues digan, ¿no? Que si te puede aplicar sanción o no con uh-huh. tu conducta. Y bueno, pues los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos pues van a estar pues Pues así, ¿no? Va a ser todo. Además, se les introduce también una inflación para tratar de frenar el instrumento que más ha desmontado sus montajes y que son las grabaciones. No eso prohíbe es. Grabar, pero está claro que lo van a utilizar para no dejar grabar. Eso es. Identifican a quien grabe y para borrar el contenido de la grabación. Eso es. Y de hecho ya lo hacen sin necesidad de ninguna ley. Pues es una ley muy amable. Yo creo que lo más gordo de todo esto es que es una ley que es una ley que puede afectar a cualquier persona humana que vaya a cualquier sitio a manifestarse. Entonces, que no estamos hablando de... O sea, que es una cosa que es bastante preocupante, me parece. Uh-huh. Y que yo os invitamos sinceramente a que leáis este artículo de este abogado, de Pachi de la Fuente, porque de una manera muy... digamos que no es un escrito muy largo, pero sí que es muy tenaz. O sea, te dice claramente en qué consiste esta ley y lo que va a suponer. Porque va a suponer que ya no solamente, o sea, incluso las sanciones económicas se disparan y al final pues vas a estar en manos de pues una vez más. Sí, desde luego, agentes. Y que no te pillen dos veces haciendo lo mismo. Eso algo es, tan grave como es. Pedir la identificación a un señor agente, porque la segunda vez ya, bueno, ya no es que te multen, es que triplican las cuantías. Sí, sí, sí, la segunda vez que le dices por favor a un señor agente, pues que no le recriminas por identificarte, etc. Y se han visto ya además en Euskal Herria, por eso vamos a entrevistar a Sir ahora, en Euskal Herria se ha visto, tenemos ya un caso muy gore de la aplicación ya de esta ley. Uh-huh. Beraz gurekin, ongo da ora inasier, aupa sier? Sier. Kaixo. Aupa sier jo. Asier da gure, rikoloreko kidea, Gipuzka. Diaspora. Ba daukagu Gorka, Sevillan dagona, eta gero asier, dago la hor Gipuzkoan. Zela, nondo? Bai, ez. Bai, hori, bueno, bai, ez genuen esan behar, baina, bueno, jakin desazuen asierrek bertxofaria duela, geroseago, eta orduan orain dago bertxopoteoan, berak esan duen lez, beraz, bueno. Gauza ziren tarako prest. Bueno, ba, lehen, bueno, egon gara komentatzen pizka zer den mozalegea, eta azkenean, zuek, egin dela, ez dakite, pare bat aste edo, iraitza legiri elkarrizketa bat egin zenioten. Informazio eskubidea, edabideen eta boteren arteko lotura, mozal legea eta adierazpen askatasunaz mintxo zarete iraitza zalegirekin. Ekitaldi publiko baten bideoak zarera igotxagatik, kartzelan sartu nahi duten topatuko kasetaria da, ezta? Bai, hori da, eta justi izan zen, Orduñako gaztean badan, bat topatuz gain, beste dabide batzuk egon ziren, eta ba, bueno, orain iraitze zalegiren kontrako bi urtetako gartzela zigorra eskatzen dute, ba, mozalegeari esker. Beraz, zuek ere, bueno, sortu da kanpaina izugarri bat dago martxan orain, eta zer da kasetaritza ez da delitua kanpaina, eta zergatik jarri da martxan? Ba, hori da, ba, iraitza legiren kasua izan da, bueno, askoretako izan da, edo bentan dire kasuan, ba, basoa gainezka iteko azken tanta, izan ere, ba, bueno, Euskal Herrian adierazpen askatasunaren inguruko, ba, erasoen zerrenda luzea da, eta ezagutzen dugun bezala, iaz bertan izan genuen egunkariaren azken, bueno, historiaren azken kategoria, ba, azkenen jan baitu dela epaiketata, osea, oso berria dira, ba, hemen inguruan izan ditugun erazoak, eta ere zalegiren izan da, ba, azkena, eta oso dirazgarria, ez, ba, oize, ba, ekitaldi publiko bat, non 5.000 lagunetik gora, zegoen ekitaldi politiko publiko batean, kasetari asko zeuden han bertan, eta, oize, ba, bideo bat, grabateatik eta internetera igoteatik, 16 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen diote iraitzari. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, pizkatorre mugituta eta ikusita gai, ba, Espainiako estatuan ere, ba, mozal legearen harira mugitutako, bueno, herri mugimendutik, ba, sorentun potente eman izan zaio, eta hemen Euskal Herrian agian, ba, hoen hasia pizkat mugitzen, bitkaian herri mugimendua bat izan da, eta ari da, oza, berriak egiten, baina kasetarien aldetik oso gutxi jorratu izan da, eta lege horrek, ba, zuzenki eragiten digu guri ere bai, eta orduan esan genuen, bueno, badakagu legea, eta badaukazu nabarmen bat, ez da legea oraindik indarrean ez egon oso ondo adierazten duena zein dan legearen logika, eta horren ba, idatzi genuen iraiz eta beste kide baten artean testo, eta zeginen ba, kasetari arrazkilari eta kasetaritza erakaslei ba, bueno, patxapa maten, haberia ondek uste zuten, eta ba, gure herri durarako ba, hoxe, ba, oinera bila beteta hasitakoa, ba, dareunta hogeita mar, edo berrogei inguruko atxikimendu paso ditugu, eta oso anitzak, ez da. Eta gorantza, ez, klaro. Ba, ba, eta egia zen oso nirita tarri garri egintzak. Ba, gure lanbidean albistea esaten ditugu, eta ez gara normalian gu albistean iturria izaten, gu gehu albistea izaten, eta kosta egiten da, agian lehendabiziko planoan jartzea, eta eta bo, alde horretatik, ba, ba jo, oso pozgarri emandako erantzuna. Aziar, zein izan da momentuz izan duen harrera jendartearen eta komunikazio munduan aritzen diren artean? Manifesta, esaten zu? Bai. Ba, goizko, ba, esan bezala, ba, oso ona, baina batez ere nik izan nuke apurtu izan dugula askotan, bueno, ba, alako gaietan batzutan ematen du bakarri diela, ba, bueno, herri mugimendotik gertu edo herri mugimendarekin batera lan egiten duten komunikabide edo kasetari eragiten dien gauza bezala, ez? Eta batzutan, ba, komunikabide handiago eta naritzen dienean, ba, bueno, aparte geratzen diela, eta nik uste manifesto honen bitarte, ba, lortu izan dela pizkate muga hori apurtea, eta ia zan, ba, bueno, ikusten bau zoz terrenda, ba, denerariko jendea, eta Euskal Herri osoko, bere kontutan hartu beharrikoa da, ipar Euskal Herriko jende askore egon badago, eta kalitate eta kantitate atletiko, ia zan, harrituta dago eta oso poti, porque estatu maian ere, ja, sartu albiste, eta gaur bertan, ba, segurazki, estatu maian gaur egun irrati munduan referentzia den irratzaioan ere komentatu dute. Urrengo astean ETV bateko azpimarra saiora goaz, elkarrizketa, bueno, iraitzago ba, agenda daka gorriz azpimarra dut da, porque egun edo azkadean lau edo bost elkarrizketa, edo zuzera iratzi beharra, eta ia zan ba, lapetuta baina itzela izan da. Eta zer da, o sea, bueno, aipatu zu pizkat ez manifestuarena eta tala, zer da egin dezakeguna Mozal-Legeren aurrean? Mozal-Legeren aurrean zer egin, ba, nik uste dut aurrena lan egiten jarraitu, hau da ez da din izan, ba, bueno, Mozal-Legeren logika lortu nahi duena da, aurrena eta nik uste dut hori dela arriskutxoena, bai. Informatzeko eta informatua izateko eskubidea, hori eskubide bada, eta eskubidea esaten dugunean herritar guztiona da, ez bakarrik kazetariona. Hau da, ez du kamera handi bat behar, ez du txaleko zuri bat jantzita behar, eta ez du kazetari txartel bat izan behar, gure inguruan gertatzen dena azaltzeko, dena dakigu hitz egiten, dena dakigu idazten, deno gara komunikatzaileak egunerokotasunean, eta legau justu dator hori oraindik ere kontrolatzera gehiago. Hau da, zein dan kazetari eta zein ez. Zeinek kubritu ez daken herri arrezi bat, eta zein ez, zein egon daiteken etxera betze batean, eta zein ez. Eta bueno, gaur egun, ba, iraitzen kasua oso garbi adirazten du, berari leporatzen diota dela, medioa fin. Hau da, ez dela kazetaria, dela, bueno, ba, antolatzaiekin harremana dakana, eta hortik aurrera, ez ebes. Eta orduan, ba, bueno, horrekin apurtu garra dago, hori, eskubide bat delako, eta informatzea guztiok, eskura garri dazkagun tresnen arabera, egin dezakeun gauza bat, egin behar duguna, eta orduan, ba, horretatik, aritzea, eta gero, bueno, ba, manifestu honen bitartez, ba, ikustez ezer, ja, horrela garria dela honetaz hitz egiten egotea, eta gira zen egun hauetan ari gara horretaz hitz egiten inoiz baino gehiago, eta hori bada zeo zer, baina ikusten badugu nazkarteko referentziak, enbintze berden badakau estatu frantxesean, ez da Mozal-Legearen antzeko, baina logika berdinetik idazitako beste lege bat egon da, Macron legea, eta hor, gu jakin gabe, segu hasi ginen ez den nuen horren berri, baina egin dute gure manifestoren antzeko zezer, manifesto bat idatzi, eta zabaldu gizarte oso hori, eta hor batu dira errimurimenduko taldea, kazetaria, gazkilaria, gurearen antzeko, eta lortu dute azkenean lege hori atzera botatzea. Okay. Guk ez dakite atzera botako dugun, edo, behar, indarra da, dagoen hemen Euskal Herriti, baina, baina, bueno. Saiatu bai. Bai. Bueno, eta urrengo hilabetetara begira, ekimen gehiago prestatu edo prestatuko dira? Momentuz egiten ari garena da, eta dira, bueno, ikusita hasiera pentsatu genuen, bueno, badaztago hemen, irureun tampiko kazetari, kazio munduan ibiltzen direnak, zentzurik baldaka prentsa horreko bat egitea. Gu garenean komunikatzaileak, ez? Mm-hmm. Orduan esan geniena, eta ez du bihire, bai? Tartean zanetelako izan da, pas, hau, horren hause bera egiten egaren hau egitea, hau da, egitea gai horren inguruan, bako eta horre darlotik eta nahi duen bitartekoan egin, hori ja, nekoa badelako. Horrena begira, hor dago eta garrantzitsu bat, izan ere atzo bertan zabaldu zuten epaikita maiatzaren 28 eta 29an izango dutela, eta tartean dago Iraitz ezaparte eta Herriko Zazpiki ezaparte dago Barakaldoko periko errezina. Eta bueno, horren inguruen ere zezer inberko da. Horren pentsatzen ari garena da, ikusita Euskal Herrian gero eta gehiago zabaltzen ari dira, pizkan nazio artera dejotea, eta estatu espainolean, bueno, albiztea zabaltzen gain, bueno, ingeles ez, eta beste izkuntza batzutan ere pizka eta beria kontua mugitzen dugun, eta gero, pues, tatkalo, jendeak esango du zer bilakatzea nahi duen Agustia, porque egia zan, lareun eta biko pertsona komunikazioaren munduan aritzen direnak, bilduta gotea, ostra, bada potere edo tresna polit bat, gauza batzuk egin analizatik bat, ikusi bat, jendu nahi duena. Oso ondo. Asier, mila esker, eta, bueno, agurtu baino lehen, kontatu zer gertatu zaizun gorgoizean Donostiako ospitalean. gertatu zaizena da plaka bat egitera joan ezela, eta azkenean bukatu dut. Herri txiki baten erdian, ni jakin gabe. Mosalegea. Eta gainera, hori zanda honena, porque, bueno, dakizuten ez, murrizketen aurrean, sindikatu nik uste guztia, horrek izan UGT-tik labera, ELA, eta montan azebenan, itxialdi bat egin dute Donostiko ospitalean sartuta, eta bueno, herri arrezien estiloan ikusi duguna, manaka ez da intzakatea dituan bildutak bat, batean Barakaldoko batzuk, bai. Eta... Ospitalean amaitu dute gero ere haiek zaurituta, bai? Baten bat ikusi da, bai. Zea, eskomuturra... Bai, eskintzaz, bai. Bihurtuta, bai. Eta, bueno, bat artean, beste behin ere, mozal legea ezarrita egon gabe, haren logika oso txertatuta dago poliziaren barruan, baita ertzaintzan ere, eta kasortan, guan lanean ginen, beste batzuen artean, eta Berriako poderiruta goiena eta nio, bueno, buru bat horri, eta lanean eginela ikusita nahiko nabarmena bazen ere guztutik eta gainerako guztiak eserita, gu mugikorra eskuan eta besteak eserita, eta esan da ere kazetaria garela eta lanean eginelan jakin jazen ez, pues bultzaka eta oiuka atera gaituzte gainerako guztia bezala eta identifikatu eta azkenean gure lana galarazi, porque azkenean kanpotik egin behar izan dugu lan eta ez albistea zegoen lekuan, justo jende ateratzen izan ikutik, ez? Bueno, alakotan, nabarmen erotzen da, indarra dakanak, erabakitzen duela, zinek informatzen aldun, eta zinez. Eta zinek ez baiete. Egon negoziatzerik. Bai. Orduan, bueno, nahizta, hau indarrean dagoen, paper baten gainean hori guztia ja idaztea, gogorra da, eta horregatik da, nifestuaren ideia. Oso, ondo, upad handi bat, bai, musu handi bat, bai. Eta orain segi paseoan, bai. Hori da, eta ondo pasa. Esker, ondo pasa. Venga, pichin. Bueno, agur. Ondo segi, adio. Agur.